Sen varsın kalbimdeki aynaya, bir de baktım sen varsın. Bütün arzu memelim seni sevmek olacak. Bütün arzu memelim seni sevmek olacak. En güzel mutlu günler ikimizin olacak. En güzel mutlu günler ikimizin olacak. En güzel mutlu günler ikimizin olacak. Gözüm gördüğü yerde bir de baktım sen varsın.